Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. De danske årsregnskaber lige rundt om hjørnet. Inden det går ned, så tjekker vi formen på nogle af de største danske selskaber. Det gør jeg sammen med investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen. Godmorgen og velkommen til dig, Per. Godmorgen. Og Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Ja, godmorgen. På det følgeforvalter i Millionærklubben. Vi dykker som sagt ned i aktieposen i dag og tjekker nogle af de store danske selskaber. Lad være med at stå rundt med mikrofonen. Du har stået 6 år, nu må du have lært det. Lars Persson er også med os på telefonen lidt senere. Men Per Hansen, en forrygende start på aktieåret 2018. Nye rekorder i USA, i hvert fald når vi kigger på Dow Jones. Hvad skyldes den her raketfart? Jamen, jeg tror, der er tre ting, som investorerne godt kan lide. For det første, så tror jeg, at investorerne indstiller sig på, at Trumps amerikanske skattereform, der er en lille smule mere i aktierne i relation til den. Så ser vi, at sådan nogle selskaber som Apple, de vil trække nogle penge tilbage til USA. Det kommer ikke sådan helt ud af det blå, selvom timing... 30 milliarder dollar, det er jo også en chat. Og det er jo sådan med et isbjerg, der kan man kun se 10% af selve bjerget, fordi 90% de ligger under havoverfladen. Og sådan svarer det faktisk også meget godt til... det, vi ser i Apple, for man snakker om, der er et sted mellem 2500 og 2700 milliarder US dollar, som potentielt kan repatriere, så det tror jeg, det giver sådan lidt god stemning. Og så den tredje ting, jamen det tror jeg skyldes, at vi sluttede godt, og så starter vi med en, hvad skal man sige, opportun holdning til 2018, koblet med, at vi har fået en svækkelse af dollaren. Og en svækkelse af dollar, det er jo skidt nyt for de danske og europæiske eksportorienterede selskaber. Til gengæld så er det, hvad skal man sige, et billede på en reflation for den globale økonomi, som gør, at investorerne de tør tage noget mere risici. Når jeg sætter øret til rørene, så lyder det stadigvæk, at vi skal i aktier, vi skal være der for at få udbytte, for at få noget af vores investeringer, og der skal vi være frem med. Der er sådan et forskel på, om man mener, at man skal være der til... kun det første halvår 2018, eller om den her aktieeufori kan holde sig hele 2018. Hvad mener Per Hansen fra Nordnet? Jeg mener først og fremmest, at man skal være der de første 6 måneder. Jeg synes nok, at 2018 er startet lidt til den gode side i forhold til, hvad jeg forventer, og i forhold til den pace eller den tempo, som vi kan forvente, der sker for hele året. Så i hvert fald i første halvår 2018 tror jeg, vi skal være der, og så tror jeg, at man skal holde en lille smule øje med de amerikanske renter. Hvis vi kigger de sidste 2-3 dage, så ser vi, at de amerikanske renter nu for alvor begynder at køre en lille smule opad. I går sluttede de 10-årige amerikanske renter i 2,59. Det er meget længe siden, at renter sådan for alvor har været tema. Det er meget længe siden, at stigende renter har været tema for aktieinvestorerne. Mm. Og jeg tror sådan set heller ikke, de er det endnu. Investorerne så fortsat godt købe ind på, at renterne er rigtig lave, og rentestigningerne kommer som en konsekvens af, at renterne er for lave, og vi ser en acceleration i væksten. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver stigende renter, de bliver en udfordring, som kommer til at give noget modvind til aktiemarkedet. Men på kort sigt, så kan man bare sige, at aktier er fortsat stedet at være, og når renterne de stiger, så skal man huske på, at de obligationer, man har, de bliver jo mindre værd. Mm. Må jeg så godt tage bolden med det samme der? Hvor rentefølsom er de der aktier? Kunne vi lige tale med det samme? Fordi det er jo det store spørgsmål. Altså, skal den passere 3-3,5 osv.? Hvornår begynder det at gøre ondt? Eller? Ja. Jamen, de første 10-15 basispoint, vi har set ud fra det niveau, der hedder 2,40-2,45 for de amerikanske renter, har jo ikke haft nogen effekt, og det tror jeg heller ikke de næste 10-15-20 basispunkter, de får. Så jeg tror, at hvis man prøver at kigge en lille smule hen mod 3% eller noget derudover, så tror jeg, at investorerne de begynder at kigge med mere alvorsfulde øjne på det. Med det in mente, at når og hvis vi får bevægelsen, der gør, måske kommer efter, at Fed hæver 2-3 gange i år, og måske også begynder at sige, at de godt kunne finde på at hæve i 2019, jamen så skal man jo huske på, at så vil investorerne stå med et frisk kurstab på deres obligationer i erindring, og det kan jo godt gøre, at aktieopturen kan komme til at vare en lille smule længere, simpelthen fordi, at investorerne vil tvivle på, om obligationen nu også er det rigtige sted at flytte deres penge hen. Og man skal hele tiden huske på, at dem, der skal investere, de har jo 100 kroner, der skal investeres. Det er jo ikke bare sådan, at man ligesom kan sige, nu tror jeg hverken på obligationer eller aktier eller noget som helst andet, så jeg lader alle mine penge stå på kontant. Sådan er gamet jo ikke. Det er vigtigt at huske. Og vi fik jo Facebook for USA i går, som er virksomheden, der melder ind til de 12 distrikter under Federal Reserve, den amerikanske centralbank. Og her var meldingen, at der er moderat vækst, og det er en melding, der kommer frem til det første møde i Fed her i februar, hvor vi formentlig får en renteforhøjelse, en af de tre, der er varslet her i det nye år under den nye chef, Powell. Men det lyder som om, Per Hansen, at det er en renteforhøjelse, vi kommer til at sejle stille og roligt og på toppen af på aktiemarkedet. Ja, altså jeg er ikke helt sikker på. Jeg tror ikke, vi får den første renteforhøjelse nu her ved det møde, der er ultimo januar og starten af februar. Jeg tror, at det første mulighed for en renteforhøjelse, det er på det møde, der er i medio marts. Det er der, jeg tror, hvor vi får forhøjelsen af prisen på penge for første gang. Men indtil videre, så tror jeg, at investorerne de vil tage det relativt roligt, fordi de sidder stadigvæk og kigger efter 2-3 renteforhøjelser i 2018. Og så længe der ikke er ændret på det i forventningsdannelsen, jamen så tror jeg ikke, at investorerne de bliver overmodet nervøse. Vi skal stadigvæk huske på med hensyn til aktier. Vi er absolut i den seneste del af aktieopturen, så det er ikke tiden til at blive overmodige. Det er snart ligesom historien om konen, der spørger mand, elsker du mig? Så siger han, ja, jeg gør, og det bliver der ikke lavet om på, når det bliver, skal jeg nok fortælle dig det. Det er ved at blive sådan med renten, at det ligger dernede, det er først, når den for alvor, den flyver det op, du hører så skal jeg nok fortælle det. Ja. Millionærklub er i fuld sving. Jeg har Per Hansen fra Nordnet og Lars Svendsen forvalter her Millionærklub med mig denne morgen, hvor jeg kan se det danske marked, det åbner i plus. Vi dykker ned i aktieposen, vi skal tage temperaturen på de danske selskaber inden. De melder ud foråret. Hvordan 2016 er gået for dem rent talmæssigt. Vores mail er åben, mio@radio247.dk. Hvis du har spørgsmål, så skriver du der. På vores Facebook-side, der livestreamer I. Ikke I, men det gør vi. I kan følge med, hvad der foregår her i studiet. Hvis I går ind og kigger derinde lige nu, så kan I se, at Lars Svendsen, han har lavet en mindre opdækning til os denne morgen, som jeg synes umiddelbart ser lidt skarp ud. Fordi ja, det, jeg kan se fra min side, det er en Aalborg Akvavit snaps. Er det ved at være for kedeligt for dig herinde? Nej, men det er jo fordi, jeg har jo det her vedmål, som det er jo en sorgensdag. Jeg har jo tabt et vedmål til Per Hansen, som vi vil nu give ære og salut, som det hedder på fransk. Fordi vi havde vedmål om Vestas, hvor den skulle gå henad, hvor jeg sagde i den 16. november, at jeg mente, at den kunne gå op mod 500 i løbet af et par måneder. Og så råbte han jo herindefra, jeg sad hjemme på min jeg var på telefonen der. Du råbte hele vejen til Morsjælland, det vil jeg gerne ved med. Og så havde vi jo et vedmål, fordi han havde jo, han er jo snedig fjælder, ikke? Så han havde jo det, som vi kalder for jøden. Han står lige siden af dig. Ja, men jeg er større end ham, så jeg ikke. Men hvad hedder det? Han havde jo jøden, han sagde, den føler sig, det er fint, det, den tager jeg af. Kan I godt høre det ud af svært, det, hvor det er svært, ja, det er nu. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært nu. Kom nu til sandheden. Og så havde vi et hvad hedder det, vedmål med rødvin mod en citron, fordi odds er jo, at den vil blive liggende. Det er jo klart, det er jo normalt, hvis det koster, en virksomhedsaktie aktie koster 1000, ja, så er sandsynligheden for, at den koster 20% mindre jo nok, eller mere, eller mindre, er jo ikke særlig stor, men i forhold til, at den nok koster 1000, når der er gået et år. Så der var vandt Hansen, fordi Vestas er jo på vej mod, det kan man jo ikke komme ud af, mod 500, men det går desværre alt for langsomt. Jeg tror, og jeg har den herinde, jeg har købt frivilligt ekstra. Købte jeg jo på 400 og 500 for en 6 år siden. Og det havde ikke noget om det her at gøre, jeg havde den i forvejen. Det er rigtigt. Jeg sidder og venter mod det op, så skal vi se. Nå, men er det ikke gået lidt hurtigere, end du egentlig havde regnet med, Per Hansen? Jo, det er det. Altså, jeg synes jo egentlig, at hvis det var sådan, at Lav han havde sat baren ved 450 eller 60 eller noget, den stil, så havde jeg også accepteret vedmål. Det er jo det er selvfølgelig altid. Jeg synes, det er gået lidt hurtigere, end man kunne regne med, og jeg synes, at det er skrub. Hvis nu må jeg bruge et fodboldudtryk, som Vestas, de gav investorerne i forbindelse med deres tredje kvartalsopdatering, hvor de kom lidt sent ud af startblokkene og meldte om, at det prispres, som nogle af deres konkurrenter kunne se, det nu også ramte Vestas. Jeg troede faktisk, at det ville komme til at sidde lidt hårdere og lidt tungere og lidt længere hos investorerne. Så jo, Vestas har egentlig gjort det lidt bedre, end jeg havde regnet med. Forrygende ordretilgang slut december også. Ja, der må man sige, at der er det ikke alle, der er sådan den skarpeste kniv i skuffen her. Og det er simpelthen fordi, de fik jo den her ordreindgang, som de altid får ultimo året. Men det, som er driveren, når vi kigger på Vestas, det er to ting, og i øvrigt også på alle andre aktier. Den ene, det er, hvor stort forretningsomfang man har, og den anden, det er, hvor meget man tjener på hver enkelt ordre. Så når det er sådan, at ånden kommer ud af flasken i forbindelse med 3. kvartalsregnskabet i starten af november måned, og Vestas, de siger, at de nu får færre penge, hver gang de sætter en vindmølle op, så går det ud over profitabiliteten. Det, som driver en aktie, det er selvfølgelig vækst, men det er også profitabiliteten. Så når man går ud og så siger, at priserne bliver afregnet lavere, uden at vi kan kompensere for det i fuldt omfang med lavere omkostninger, jamen så er det sådan, at så siger jeg analytikerne, så kigger vi lige i vores regneark, så genregner vi lige, og så ser det ud som om den værdi, vi kommer frem til, indtil vi får ny information, den er lavere. Vi får ny information her i starten af marts, når Vestas de aflægger deres årsregnskab. Hvad skal vi forvente os af det? Jamen, jeg tror, at investorerne skal håbe på, at Vestas ligesom kan være med til at forme nogle forventninger til 2018. Vi håber ikke her. Vi vil gerne have nogle fakta på bordet. Det er rigtigt. Vi investerer jo forhåbentlig. Hvis, det gør vi også. Ja, det gør man forhåbentlig. Hvis vi kigger i 2000 og fra november måned 2017, så sker der det, at analytikerne de tager 2018-forventningerne ned til 2017-niveau. Det vil sige, de piller væksten ud for 2018. Og det tror jeg, det er den gode nyhed til investorerne. Jeg tror Vestas er den stærkeste aktør i den her industri. Det er slet ikke i tvivl om. Vil du købe en Vestas-aktie i dag? Det kommer an på, hvad er investeringshorisonten? Resten af året. Ja, det vil jeg faktisk godt. Jeg tror, at Vestas er på vej ind i en stabiliserende fase, eller har været ind i en stabiliserende fase i en længere periode. Jeg tror, ånden er ude af flasken. Jeg kommer ikke nogen nye nedjusteringer. Så har jeg enorm tillid til ledelsen i Vestas. Jeg ved godt, at i forbindelse med 3. kvartalsregnskabet, så var der nogen, der blev sure over, at Vestas' ledelse på et tidspunkt i 2017 har solgt ud af deres egne aktier, og så set aktiekursen gå ned bagefter. Jeg vil bare minde om, at der kan være rigtig mange gode privatøkonomiske årsager til, at man 2, 3, 4 eller 5 måneder, før man kommer med en nedjustering eller en opjustering, sælger ud af sine aktier. Men det, som altid fanger investorernes opmærksomhed, det er, hvis ledelsen sælger først, og aktiekursen den falder bagefter. Men ledelsen i Vestas er et kæmpe aktiv. Det skal man holde fast i. Det er jo lidt tår, vi nu kan tage lige den korteste bold, der er i luften lige nu, det er jo, at General Electric, som er lidt på hælen, de har været lang tid om at finde ud af, at de var på hælen, men nu har de jo opdaget det over, at hvis spætter op og så videre, og det er jo en af konkurrenterne. Er det ikke også, og Siemens, de er jo ved at fusionere sig sammen med det der? Det er ligesom de to store konkurrenter, de er jo ligesom optaget af intern vrøvl. Er det ikke rigtigt? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og hvis man kigger et par år tilbage, så tror vi alle sammen havde en eller anden opfattelse sagde, at Siemens var en meget stor og meget stærk aktør. Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Det var havmøllerne, de løb det med. Ja, det var det. Det var dengang, at alt hvad der skulle hedde ding-dong, det skulle der stå Siemens på. Og Vestas havde svært ved at komme ind. Hvis vi kigger i dag, så er jeg ikke i tvivl om, at Siemens og GE er nogle meget store aktører, og de er meget store og stærke konkurrenter, men de er optaget andre steder. General Electric, de kommer til at fokusere de næste 1 til 2 år på at genskabe nogle af de værdier, de har. De kommer til at, tror jeg, at dele deres forretning op i flere dele. De kommer til at fokusere på, at de kun skal lave det, som er ekstremt værdiskabende. Og mens de er rigtig godt og vel optaget der, så tror jeg, at Vestas har en reel mulighed for at styrke sin position. Så er jeg helt enig i den opfattelse, som du ligesom lægger for dagen her, at deres konkurrenter, de er optaget andet sted. Ja, de skal også for eksempel, som Gamesa, han skulle, var det 20%, han ville skære ned, ikke? Det var, vi har også haft balladen i Aalborg, og også Brande fik også en nedskæring, ikke? At de har også været skæret ned. Noget som overraskede mig, jeg så på Siemens som aktie, altså helt Siemens butikken. Og det der Siemens Gamesa er børsnoteret, og de ejer 59% af det, Siemens. Men de taler faktisk om, at den langsigtede målsætning for at tjene penge på vindmøller, den er kun 7%. Det er jo ikke ret meget. Hvor Vestas ligger på 11, og deres målsætning er vist nok lidt højere end det. Men det er altså... Ja, den er jo ikke ret høj, den der, som han ser ud til, og det kæmper han for at komme op på. Nu tror P. Hansen på Vestas på den på lange bane, altså året ud. Du har så købt yderligere op, P. Hansen. Jamen, Vestas er jo sådan en aktie. Dels er det jo mange mennesker, der har den, og det er jo 170.000 mennesker, og mange, der har den, og de er næsten alle sammen i Danmark. Men det andet er, ligesom, hvad for et niveau, hvad for et fornavn skal den have? Skal den hedde 400, 500, 600 osv.? Ja. Det er jo for et halvt år siden, var nogen, der mente, den skulle koste 700, ikke? Altså, jeg mener, at... Hvis jeg skulle bestemme prisen, min kurs, så ville den koste mellem 500 og 600 måske mest. Hvor ligger den 550. I dag? Den koster 437, tror jeg. Men det er sådan en, hvor når de så falder ud af sengen, som den har gjort, ikke? Ja. Så skal vi som analytikere og alle investorer sidde og se, hvor skal vi egentlig hen af, og vi har været nede i... Var den 370, der var værst, ikke? Ja. Så den skal finde sine ben, ikke? 438. Det skal den. Vestas og... Det er derfor, hvis jeg alligevel skal tabe, så kan jeg lige så godt have den. Så må den for min skyld godt koste 425. Det er jo lige meget. Hvis du er med det. Der kommer sjældent noget godt ud af at falde ud af sådan. Nå, Per Hansen, nej, du trak jo stikket hjem i væddemålet mod Lars Svendsen, og det stod mellem en citronvand og en flaske rødvin for din side. Ja, altså, du skal have en citronvand. Jeg har købt nogle af de fine, jo. Ja, det er klart. Sådan en italiensk importvare, Pellegrino. Jamen, det er lige nok for mig. Og det er jo sådan, så når man vinder, så skal man jo gå ombord i sin en præmie med det samme. Jamen, ja. Hvad skal vi gøre med snapsen, Lars? Jamen, hvis I, nu har vi jo sådan et misbrugerhus her, og vi har både Lars Lykkes rygerum har vi jo haft, og sidste uge satte jeg og delte noget speed eller hvad for noget, og ja, det er jo det, medicin bliver lidt næste. Derfor så, hvis ikke der er alkoholforbud, så vil jeg godt servere en snaps til. Det er der ikke. Så kan er det, det er det, man kalder en flyvesjus? Ja, det må I selv bestemme, om vi drikker den der for sig, eller ej. Og vi skal jo også være provinsafdelingen, så det er jo Aalborg, jeg har taget med her for... Ja. Det er sgu ikke rigtigt, at min mave den kan klare det her før 10. Du bestemmer hold da fast, den smager godt, den her sejrens sødme. Ja, den er faktisk god. Og så er der en mere, du kan tage med hjem til fruen, så hun også kan smage på. Millionærklubben er i fuld sving. Jeg har Per Hansen og Lars Svendsen med mig i studiet, som I kan høre i baggrunden. I kan følge med os inde på Millionærklubbens Facebook-side, der hedder bare Millionærklubben. Mailen er også åben i dag, og du kan være altså ned i de danske selskaber. Mailen herind til er miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Per Hansen, en aktie, som ikke er dansk, men som har et dansk islet, skal vi lige omkring, fordi der er mange danskere, der har fundet interesse i den i og med, eller flyttet med Kåre Schultz, som det er. Han flyttede fra Lundbæk, og så flyttede han ned til kopiproducenten Teva i Israel. Hvor mange, nu kommer du fra Nordnet, som er en handelsplatform, som mange, som jeg er ret populær herhjemme. Hvor mange af jeres kunder er hoppet ombord i Kåre Schultz og Teva? Ja, hvis jeg skal give lidt kolorit på den, så kan jeg sige, at de sidste 3,5-4 måneder, nogenlunde siden det tidspunkt, hvor Kåre Schultz han blev udnævnt til ny topchef i Teva, der har 5.500 af vores kunder købt op for ca. 400 millioner i Teva. Og det er altså en enorm tillidserklæring til Kåre Schultz, det jeg plejer at kalde Kåre AS, for at han kan gentage det kunststykke, som han jo gjorde som bestyrelsesformand i Royal Unibrew, hvor der var højt skum på aktiekursen. Han gjorde det fremragende i Lundbæk. Man kan altid diskutere, om det var værdiskabelse eller ledelse. Han har gjort det rigtig godt i Novo Nordisk. Han har været med i bestyrelsen i Lego. Der er ikke nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved, om han har gjort det godt, og vores investorer, de er fuld af fortrøstning med hensyn til, at han vil gøre det igen. Men har han noget godt at arbejde med, Per Hansen? Det er jo ligesom lidt det, det står og falder med. Jamen, det har han. Han har noget godt at arbejde med. Han starter på et taknemmeligt udgangspunkt, fordi han skal rydde op på de fortrædeligheder, som hans forgænger har skabt. Så på den måde, så kan man sige, at jo mere presset man er, jo ringere situationen den er, jo større skal forandringsvilligheden alt andet lige også være for, at man lykkes med sit forhavende. Og hvis vi kigger, hvis vi drejer tiden, eller skruer tiden et par måneder tilbage til den 16. i 11., hvor jeg også fik lov til at være her, så tror jeg, jeg husker forkert, så var det sådan, jeg lagde ikke skjul på, at jeg var fuldstændig overbevist om, at Kåre Schultz han nok skulle lykkes med de her ting. Hvor lang tid har han til at performe over for hans bestyrelse? Jamen, jeg synes, man skal tage udgangspunkt i det papir, som har været offentliggjort i de israelske medier, hvor han jo, da han blev presset noget af premierminister Benjamin Netanyahu, ligesom fremlagde papirer, der sagde, at jamen, det er altså sådan, at han har fået et opdrag fra bestyrelsen, at han skal positionere Teva til en turnaround in the short to medium term. Og short to medium term, efter min mening, det er noget, der hedder, at han skal safeguarde Teva inden for de næste 6-9 måneder. Det vil sige, inden for de næste 6-9 måneder, så skal der være en klokkeklar plan for, hvad Kåre Schultz han kommer til at lave i Teva. Og det er jeg ikke i tvivl om, ikke et sekund i tvivl om, at han vil lykkes med. Du har jo været investor i Teva før Kåre Schultz han rykket ned. Ja. Nu må du ikke med os i går, Lars, men jeg fik en mail fra dig, da vi sendte mellem 9 og 10, at du havde solgt. Og blev så blevet tvivl om, at det var hele din position, eller noget af den. Ja, det var i onsdag solgte jeg dem, jeg havde her. Jeg havde jo en ret pæn position, var på 40.000 kroner. Det er jo 16% af pengene. Og så tænkte jeg, at måske skal aktien have en pause her et eller andet sted i begyndelsen af 20'erne, og så vil jeg lige se, om jeg kunne finde på noget andet, jeg kunne bruge lejlighed med. Der kom regnskab den 8. februar. Og det er sådan set det, der har været balladepunktet, fordi vi har været jo helt nede, altså vi havde jo, nu skal jeg, men det er jo et eksempel på, at når det går ned, så er der jo ingen grænse på, at der var en, der skrev ind til en dag og sagde, at den skulle ned i 8, det havde han læst, at der var en anden, der havde dengang nu gået ned i 11, når jeg gået ned i. Men det er jo den der med, at du bliver ved med linealen og længere ned. Men nu har vi reboundet, og reelt var bunden vel omkring 15. Det var det altså for alvor, hvor resten var blackout, sådan noget. Sådan sker det tit for en aktie. Når den er nede, så er der sådan noget, der går helt kollapser ned, ikke? Men jeg tror, at han nu er kommet op der, og så begynder det måske nok lige at blive lidt hverdag igen, også fordi, at det er altså en stor butik i virkeligheden, altså. Ja. Men det er 60.000 mennesker osv., ikke? En af verdens førende kopiproducenter. Ja, det er den største. Men det der balladen er jo egentlig, og det er det gode ved Teva, at de har jo forkøbt sig. Det er jo et eksempel på, en virksomheds ledelse sidder, og de har købt og købt og købt hinanden i de der brancher. Og så til sidst, så køber er de forholdsvis få store tilbage, så kommer der nogle nye ud fra Indien og sådan noget, men så køber han en for et mega beløb, ikke? Og har måttet byde ovenpå for at få den fra de andre, ikke? Og så bagefter, så siger de, og hvad så, ikke? Og så finder de ud af, for det første er der ikke nogen andre, der vil købe det nu, fordi nu er der ikke rigtig nogen tilbage, der kan købe det, vel? Altså, det er den der, du hele tiden har jo en chance for at slippe ud, for man siger, hvis vi nu har købt det der, de købte for 35 milliarder aktivis, ikke? Så siger de, okay, hvis det går galt, så kan vi jo sælge den igen. Så kan vi jo måske få 37 milliarder for den, ikke? I dag vil jeg gætte på, at du kan få 25 milliarder for den, ikke? Mm. Altså, de har måske tabt, hvis man sagde, vi må sælge det igen, så har de måske tabt op mod 10 milliarder dollar på det der eventyr, fordi du ligesom er tilbage der, hvor der sidst er der ikke nogen, der kan købe den. Og de andre sætter sig så straks i erhvervsstyret ned med armen over korset og siger, regn også et vist sted, jeg er ligeglad, det er dit problem, det er ikke vores. Men han skal jo så gøre noget ved det, og det kunne de ikke finde ud af. De fyrede hinanden og sad og kiggede på hinanden og troede, det gik af sig selv. Og det gjorde det jo ikke. Og det er det, der er det gode ved det. Han har gæld, men han har en enorm butik, som han skal fare rundt og skære ned og tilpasse. De vil også trække sig ud af nogle marker og sådan noget. Mm. Men det er ligesom at beskære et stort træ. De trækker sig sammen, inden de kan udfolde sig igen. Jo, men det er jo det, der er det gode ved det. Hvis du skal beskære noget, er det jo lettere, end som dem, vi havde forleden dag, der starter med, at vi har ikke noget produkt, vi skal have det til at køre om 3 år, hvis vi er heldige, er der produkt. Ham her, han har masser af produkter, han sælger, der er 2 millioner mennesker, der får deres medicin hver dag. Så derfor er det jo lettere for ham, og derfor passer den også godt til det, som Kåre Schultz er blevet kendt for at gøre. Ja, nu sad han oprindeligt i Novo, sådan en rigtig almindelig drift. Det var jo ikke at købe og rive ned og lave om og skære til og sådan noget. Det var udvikling og forretning fremad, ikke? Men på den måde er det jo til at med at gøre, og derfor er sandsynligheden for, at det lykkes, jo også større. Det er jo værre, end hvis du har en virksomhed, der har produktproblemer, og siger, vi har ikke nogen produkter, det går på mig til, og vi er overflødige. Hvad skal vi gøre? Her har de masser af ting, de skal bare have gælden væk. De skal skåre de gamle grene af, inden de nye knopper kan springe ud. Har du en anden mening om hvad der sker? Noget? Nej, altså hvis man skal prøve at opsummere det, så kan man sige, at jeg er ikke sådan helt overbevist om, at det var en fejl at købe. Der var to fejl, der blev begået. Den ene, det var, at timingen og prisen var forkert. Og den anden ting, som jeg tror er det reelle problemer, som Kåre Schultz han egentlig også har fortalt, eller brugt en del ressourcer på at fortælle om, det var et køb, der aldrig blev integreret. Så jamen, man kan sige, ikke noget. Der er ikke sket noget. Man kan sige, hvis en virksomhed køber noget, hvis en virksomhed laver en investeringskalkyle, der siger, at hvis vi køber den her virksomhed, så kan vi sælge noget mere, vi kan reducere nogle omkostninger, vi kan blive mere effektive, eller vi kan et eller andet. Business case, den var der ikke. Man køber bare en virksomhed, og så siger man, okay, så er du er så en ny division herovre i hjørnet, og vi gør så i øvrigt ikke noget. Og hvis jeg prøver at sætte et eksempel på det, så siger han, at hvis han skulle lave Teva i dag, hvis han skulle lave Teva forbundet med det antal produkter, de har, så i stedet for de 80 fabrikker, de har, så vil han tage et sted mellem 8 og 12. Mm. Og det viser meget godt, at han som supply chain general, der er han rigtig, rigtig god til at få de her ting til at køre. Og noget af det, som han er citeret for inden for de sidste 1-2 uger, det er, at relativt hurtigt, så kommer vi til at gå fra 80 til 40 fabrikker, og jeg tror ikke, det er der, hvor det slutter. Teva kommer til at være lean, mean og en helt anden producent. De skal af med gælden, de skal styrke gælden. Jeg tror, han kommer ikke til at lave nogen kapitaludvidelse nu, fordi han er jo svimlende god til at regne på de her ting, så selvfølgelig kommer han ikke til... Der skal ikke nye penge i kassen? Nej, jo, det skal der, men det skal der ikke på kurs, hverken på kurs 16 eller 18 eller 12, medmindre man er ekstremt presset. Så hvis der kommer nye penge ind på nuværende tidspunkt, så bliver jeg rigtig, rigtig nervøs, fordi så er det et vidnesbyrd om, at Teva er mere presset og har færre valgmuligheder end dem, som jeg tror de fleste, eller i hvert fald jeg, kan se. Så jeg tror, han sidder og venter på, at Teva, han forsøger og ligesom ved aktionsorienteret ledelse og få investoren til at vende tilbage til Teva som et troværdigt selskab, som kan styre gælden, så tror jeg, at han sidder og kigger på en kapitaludvidelse, når vi kommer i slutningen af 20'erne eller starten af 30'erne, så laver han sådan en 10% private placement. Det er 3 milliarder dollar. De 3 milliarder dollar, så vil folk sige, jamen det er ikke særlig udvandende, for når kursen er 30, så kan vi godt leve med det. Og de skal så bruges til ekstraordinært indfri noget af den gæld, der forfalder i 2018 og 19, og så vil man ikke længere sidde og kigge på junkbond-status. Moody's nedjusterede Teva i sidste uge til junkbond. Det gjorde Fitch jo for et stykke tid siden. Efter min mening fuldstændig uden betydning, fordi Fitch gjorde det for 4-5 måneder siden, og obligationerne handler allerede i junkbond. Og det er altså sådan, at selvom man så skulle få brug for at udstede nye obligationer, så det, at man er junkbond, betyder ikke, at man ikke kan udstede nye obligationer. Det betyder bare, at prisen er meget højere. Men det er jo det, som investorerne kiggede på for 4-5 måneder siden. Så kreditvurderingsbyråerne, de er notorisk altid bagud. De er lidt bagefter, ja. Men noget, jeg tror, der kommer, han kommer til at gøre sådan forholdsvis snart, det er, at man, altså det gælder lidt om, at han har jo ikke så tosset mange penge i kassen, og Og han har den her gæld, som er på 32 milliarder dollar netto eller sådan noget. Men at de kan jo gøre det. De har faktisk to ret store, som jeg begriber, at jeg har kun PFL-kendskab til dem, samarbejdsselskaber. De har et i USA med Procter & Gamble inden for sådan noget OTC-medicin, og de har et i Japan med Takeda. Over the counter. Ja. Og de der to selskaber var jo noget, som de godt kunne træde ud af og få penge på. Fordi hvis de nu kunne sælge dem, jeg ved ikke, hvis de sagde, de var 5 milliarder dollar værd, så er det jo lige pludselig, at du så... så begynder du at stå, om så må sige, ikke stærkt, men så står du fornuftigt. Og hvis jeg skulle gætte på det, jeg prøvede det også med Carlsberg, som en gang havde vanvittig gæld, ikke? Og nu er de så på en rimelig gæld. Hvis de var meget, kan de ligesom køre på fornuftigt, hvor er de home safe, ikke? Mm-hmm. Det er 20 milliarder dollar. Mm. Det er, vil jeg sige, det der, at gælden burde sigte ned imod. Og morskaben var, inden de købte, der var de gældfri, du. En virksomhed, som for 2 år siden var gældfri, køber marm og ben og holder hurra, taler, nu er I blevet verdens største. Det kender jeg godt, det syndrom der. For lige at runde TV af, vi skal også nå nogle andre ting. Der har været lidt, der er et par spørgsmål her på vores Facebook-side, nemlig, der har været nogle historier om, at Kåre Schultz, han skal til at lægge arm med hans gamle selskab, nemlig Novo Nordisk. Nu er TV jo en kopiproducent, og der forlyder, at de laver en kopiproducent af Novos storsællert Victoza, og de skal til at lægge arm i retten omkring det her. Hvor er den historie henne i det her, Per Hansen? Jeg tror, at hvis vi kigger på historien, så er det jo sådan, at når Teva er verdens største kopiproducent, eller en af verdens største kopiproducenter, så vil de hele tiden være på udkig efter, hvor der er nogle muligheder for at producere nogle produkter, som de både kan tjene penge på, og hvor priserne kan komme til at falde ret dramatisk. Så det her, det er ikke usædvanligt, at sådan noget her sker. Det usædvanlige, det er, at det er Kåre Schultz versus Novo Nordisk. Ja. Så det tror jeg, det skal man tage en lille smule roligt. Det er sådan faktisk, at hvis jeg skulle bidrage lidt til den kulørte underholdning, så er det også sådan, at for en 4-6 dage siden, der blev der indgået et forlig mellem Teva og Lundbeck. Og man kan ligesom sige, Teva og Lundbeck, er det særlig interessant? Nej, det er det ikke. Så grunden til, at det bliver interessant, det er, at det er Teva og Lundbeck, og fællesnævneren, det er Kåre Schultz. Så det tror jeg ikke. Altså, man skal altid holde øje med alting. Man skal holde øje med gæld og alt muligt andre ting. Man skal holde øje med de ubetalte regninger, men man skal ikke nødvendigvis... Og Kåre Schultz' fodspor skal man så åbenbart også lige holde øje med. Ja, man skal, jeg ved ikke, om man skal holde øje med hans fodspor, man skal holde øje med, hvor han går hen i morgen. Men det sjove med den her historie, nu kom du selv ind på den, og det var jeg glemmer, fordi det sjove var, forleden da den kom, så tænkte jeg, da jeg så den, der stod nemlig meget interessant, det var, at de indgjorde en aftale, som jo reelt, mellem dem, hvor Teva skulle have, reelt skulle de have nogle penge. Men den fik ikke nogen økonomisk betydning, stod der så. Ellers skal Lundbeck jo gå ud og fortælle, at det her, at vi har måttet hoste op med 200 millioner. Det var der ikke. Så var det, jeg tænkte, er det betalingen for at få... det er medgiften, der kommer nu. Skarpt set, Lars Mensen. Det tror jeg, det var. Ja, det tror jeg sgu heller ikke. Og hvis du sidder og siger, at det var 200 millioner, så er det sådan set det, at... fordi Lundbeck, de frigav ham jo. Ellers, du kan huske historien med ham ude i Norden, han måtte sidde der i halvandet år og kukke, og så er der en Mælgaard, hedder han, så er der en kommer over i Torm, og så var Torm nærmest gået ned og hjem, ikke? Og siger, det var en rigtig mand, jeg reddede, gik for lidt i mellemtiden, ikke? Det var ikke helt godt. Men, der skal jo til, de skal begynde, ikke? Og det er også det. Han kunne bare gå ud af kontoret, de kunne dårligt nu og holde reception, ikke? Han kunne ikke engang holde op på bryggeriet med, i bestyrelsen osv. Jeg tror, at det var medgiften. Det er meget ret 200. Sådan en lille korridoraftale, de har lavet der. Det er gæt. Jeg ved jo ikke, om det er med. Nej, vi har lov til at gætte. Det lyder meget... Nå. Ja, vi har, det er jo medicinalindustrien, der kan man sige, til en hver medgift. Ja, i medicinalindustrien, der skal man så bruge en modgift. Og det er jo også det, jamen, det andet ved det er jo også den der med du kan også se, når Victoza, det er jo Novos største produkt, og hvis du tager alt med, som de har med at gøre det, så er det 25 milliarder kroner, de omsætter på det. Også de der fede måder, der er for noget, ikke? Men, og kommissionsbrug. Men du kan godt se, at hvis han går ud og siger, nu vil jeg lave det her, ikke? Og det kommer til at blive solgt til 35% af prisen, ikke? Og det koster, 14 øre at lave, ikke? På en krone nu. Så kunne det jo godt være, at nogen ville sige, kunne vi, Kåre, når du alligevel kommer hjem, kunne vi så ikke sidde og snakke sammen i et roligt øjeblik? Kom lige få en cappuccino ude i loungen. Og så får du et par millioner dollar over nogle år, hvis du nu lader være. Med angreb også. Det lyder næsten ligesom Sebastian i slutningen af 70'erne, dengang der var alle de her ungdomsfilm, der hedder Måske kunne vi... Nå, inden, er det snapsen, der taler nu, Per Hansen, eller synger, eller det, hvor er vi henne? Det er citronmand. Det er citronmand, ja. Det skal man også passe på med. I kan skåle, altså, kan jeg sige, at vi er i en periode, hvor vi venter på de danske regnskaber. Det er altid det, du tager med her i Millionærklubben, Lars Svendsen. Nej, men det er fordi, den har det Aalborg-citronmand, som vi kalder dem for. Det er jo en millionær. Okay. Vi den amerikanske regnskabssæson er i gang. Den er kommet godt fra start. Vi tjekker lige op på de danske selskaber, inden det går ned. Vi har været omkring Vestas. Nu rundede vi også lige Teva hjemme. De har jo Kåre Schultz der. Lad os lukke den. Sådan helt generelt, hvis vi lige starter fra toppen, Per Hansen, den danske regnskabssæson. Hvem regner du sådan helt overordnet? Hvem kommer ud i plus? Hvem kommer ud i minus? Hvis jeg må starte med temaerne. Nu er det ikke tevaerne, men temaerne. Så kan man sige, vi starter sandsynligvis året relativt forventningsmoderat, og det er fordi året er ungt, og det vil, og virksomhederne de vil tage det stille og roligt. Og så noget af det, som jeg er lidt usikker på, det er, bliver dollaren i deres guidance, bliver det et tema? For hvis vi kigger på nogle af de største danske selskaber, hvis vi kigger Novo Nordisk, Novozymes, Coloplast, fællesnævneren for alle de her, det er, at dollaren er faktisk et tema, fordi dollaren er nu på et helt andet niveau, end den var i starten af 2017. Og det kan altså godt lægge en lille smule dæmper. Ved du hvad? Der var den 7,05. Den faldet med en krone. En krone lige ud, du. Så man kan sige, at den er faldet 15%, eller cirka 15%, måske ikke helt 15%, men måske så, jeg tror, den faldt 11,5% sidste år, så den er faldet yderligere et par procent i år. Så det er noget af det, som jeg tror, investorerne skal være en lille smule opmærksom på, for det kunne godt betyde, at virksomhederne de lægger lidt mere forsigtigt fra land, og så får vi måske ikke nødvendigvis den fulde effekt af, at virksomhederne egentlig gør det godt og har en fornuftig udvikling i 2018, hvis investorerne de lige skal, hvad skal man sige, reality-tjekkes på deres dollar. Men er det sådan en forsigtig udmelding, så de kan overraske positivt det her til halvårsregnskaberne? Hvis vi kommer tilbage, eller hvis vi går tilbage i friske erindringer, og investorerne har en tendens til at glemme relativt hurtigt, men kommer vi tilbage i friske erindringer i Q3 i Danmark, jamen, så blev der jo kastet en lang række håndgranater. Altså vi fik Vestas, vi fik F.L. Schmidt, vi fik en svag regnskab fra Coloplast, Pandora faldt i forbindelse dermed også. Så vi fik altså en rigtig, rigtig ringe Q3, hvor der var nogle få lyspunkter, sådan noget som DSV, som jo altid kører både ud med varerne, og så kører de fra konkurrenterne. Så vi har et lidt mere taknemmeligt udgangspunkt, fordi vi har ikke set, at aktien er stormet derudaf i Danmark efter Q3. Så hvor tror jeg, at man kommer til at se fornuftige regnskaber? Jamen det tror jeg jo. Jeg tror jo, at sådan noget som Novo Nordisk, de fortsætter deres gode udvikling. Jeg er meget stærk tillid til Novo Nordisk. Jeg tror, at når vi kigger 12 måneder længere frem, så tror jeg, at Novo Nordisk de sidder internt og kigger på og glæder sig til den dag, hvor de kan skrue tiden lidt tilbage og opjustere deres langsigtede vækstforventninger, som de jo er nødt til at halvere i 2016 fra 10 til 5, og så tror jeg, de sidder og kigger efter, om ikke det kunne lade sig gøre i løbet af 2018 på et eller andet tidspunkt at opjustere dem fra 6 til 8 eller noget af den stil. Novo Nordisk tror jeg kommer fornuftigt ud. Aktien har gjort det fremragende. Jeg tror, der er mere i Novo Nordisk i løbet af 2018. Jeg tror, at multiplen de skal udvikle sig. Jeg kan godt se prispres og alle mulige andre ting, men jeg har jo læst i dagens avis i Dagbladet Børsen, at de hæver liste priserne lidt, og det tror jeg, der er noget af det, som man skal kigge lidt efter. Så jeg tror generelt set, at vi får en fornuftig regnskabssæson, men jeg tror, at dollaren bliver i fokus, og der tror jeg måske, der er nogen, der kan blive en lille smule negativt overrasket over, hvor meget dollaren betyder. Hvis man prøver at komme med et eksempel, Lundbeck omsætter for en sted mellem 60% og 65% i dollar. Hvis du kigger i direkte i dollar i USA, hvis du så lægger de øvrige lande til, som ikke er i Europa, jamen, så har de cirka en 80% dollareksponering. Altså et 15% nedtur i dollaren, det gør altså ondt på et selskab som Lundbeck, som ingen produktion har i en dollarregion. Og ja, så falder skatten. Ja, det kan jeg sådan set godt se. Det har jeg også læst i. Jeg synes, det er meget interessant, at man fokuserer så entydigt meget på venstre side af en ligning. Fordi en ligning, der står altså noget på begge sider af lighedstegnet. Så dollaren, vi får fornuftige regnskaber, men pas på dollaren. Jeg tror, at guidance bliver forsigtig, og jeg tror, der er nogen, der bliver lidt nervøse over dollaren. Og dollar er også et tema for Novo Nordisk. Det vil jeg også bare lige sige. Men nu du er i 342, tror du, der skal gå. Du taler om, skal den op og snuse mod 400? Jeg tror, Novo kommer op og snuser til 400 i løbet af de næste 12 måneder. Kunne du lige grave Pandora frem af Hjernebakken, P. Hansen? Mens du gør det, så skal jeg lige høre dig, Lars Svendsen, inden vi nu rykker ind i danske regnskaber. Hvilke selskaber af dansk oprindelse har du i din millionærklub portefølje PT? Jeg har lige købt, for du ved, vi har haft det der leg røv. Med de der koder og alt det der. Og jeg kunne ikke købe, jeg ville jo købe. Jeg solgte nogle TV'er forleden dag. Det er noget nyt, man skal have for at handle. Ja, og når man er et selskab platform. Kun. Ja. Det er sådan noget EU-byråkrati. Det koster 1.000 kroner. Det er jo helt nonsens. Det er ligesom når de flytter rundt på de der offentlige kontorer. Hvad har du i din portefølje af danske selskaber, Lars Svendsen? I Danmark, der har jeg Bavaria Nordic. Jeg har DS Norden. Jeg har Matas. Og så har jeg lige købt SAS, mens vi stod her og snakkede sammen. inden jeg blev for påvirket af citronvand, men jeg sagde, nu er jeg skarp. Og så har jeg Vestas og Sealand, så jeg er jo meget dansk stadigvæk. Jeg er jo, lidt over halvdelen er jo i Danmark, så jeg er jo ikke jeg er ikke nogen global ørn. Jeg vil gerne lige høre til SAS, men skal man overhovedet være i danske selskaber, Per Hansen, i dette herrens år 2018? Jamen, set over en meget lang... Eller hvor mange, en stor procentdel af ens portefølje skal man have her? Set over en meget lang periode, så vil jeg jo godt lige komme med et lille hip til alle dem, som siger, at man skal sprede sin risiko, og man skal alle mulige andre ting. Det er altså sådan, hvis man kigger på de største danske aktier, og har et bredt udsnit, ikke for mange hjemmemarkedsorienterede, og ikke for mange bolcher, ikke for mange blå, og ikke for mange grønne, og ikke for mange røde, men en god blanding af de der ting. Så er det sådan, at kigger man på de største danske selskaber, så er de ude og blive benchmarket på de internationale markeder hver eneste dag, både for så vidt angår deres produkter, og for så vidt angår investorerne, og for de største selskaber, hvis de har bankerne fra forsikringsselskaber, som er hjemmemarkedsorienterede, så 95-99, eller måske endda 100% af deres forretning, den ligger uden for Danmark. Så ideen om, at man ikke på lang sigt ved at have en hel del danske aktier, store danske selskaber, som ikke nødvendigvis ligner hinanden. Ideen om, at det er en helt forkert måde at investere på langsigtet, den køber jeg sådan set ikke rigtigt. Den køber jeg, hvis det var sådan, de lignede hinanden, og hvis de var meget hjemmemarkedsorienterede og alle de der ting, men jeg køber det sådan set ikke. Så et stykke hen ad vejen... Man kan godt spise dansk, hvis man skal spise varieret. Ja, det kan man. Absolut. Man skal selvfølgelig huske på stadigvæk, at man skal have lidt af hvert. Det er altid en god idé, men det, at man har 2, 4 eller 6 ud af 15 eller 20 aktier, som er fra Danmark, det synes jeg faktisk ikke, der er noget som helst forkert i. Man skal bare huske på, pas på, ikke for mange small cap, pas på, ikke for mange hjemmemarkedsorienterede, hvis det er sådan, at temaet, det er global økonomi. Mm. Ja, det er jo det fuldstændig, altså en af de historier der om det her, det var jo Warren Buffett, som jo er, han er en af verdens rigeste, han er måske tre nu, eller ja. Han er der, han bliver overalt i Amazon på, hvor er det der, men han var jo købt jo stort set ikke, han havde ikke købt en udenlandsk aktie, før vi kom ind i år 2000, der var han født i 1929, han var 71, fordi han havde jo også det nu USA større, men han har også senere sagt, at han ville gerne lige have været med på Apple og nogle af det der tech alligevel. Jamen, det er jo USA-aktie, men han sagde jo, at Coca-Cola kan ekspandere i udlandet. Jeg køber Coca-Cola, og hvad de hed, Kellogg's og det der, Heinz. Så hvad hedder det? Det var jo den måde, og det er jo det der med, at du ligesom, det er bedre at købe noget, man ved, hvad er. Det er også derfor, jeg har også prøvet, nogle gange, vi har jo nogle gange hånet lidt herinde af jer og andre sider. Hvad er det ofte? I skulle kigge uden for, for jeres revir, fordi I har et begrænset ordforråd, ikke? Og når vi farer ind i TV, og danskerne gør lige pludselig, så er det jo ikke fordi, at der er 5.000 danskere, der har en mening om TV, de vil aldrig se, jeg har kørt forbi, hvor de lå op på en eller anden høj nede i Jerusalem, men, og havde sådan et plateau for sig selv, men det er nærmest, jeg har været TV, og så kører jeg forbi, og jeg var aktivist bor, men her, det er jo deres selskab nu, men de har jo ikke nogen mening om det, men det er jo fordi, at når Kåre Schultz kommer ind, og så siger det, og Lundbæk, og det gik godt, og det gik også glimrende, da han sad ude hos Novo, og sad Novo i Schweiz, og hvad andet så lavet, men det er jo derfor, du gør det, og det er jo fordi, vi har et begrænset udsyn, og så må man hellere købe noget, man har forstand på, end at sidde og høre, at nu er der penge i rubeder, fordi det skulle være sundt mod kræft, ikke? Så kører vi en rubedefarm, der ligger i Argentina, ikke? Det er jo at skyde i en blå luft. Det skal man altså ikke gøre. Jeg synes, at jeg hørte, at det oplægget her, det var til Pandora, vi er kommet andet sted hen, sådan umiddelbart. Nå ja. Er det så natte, Per Hansen, her i Millionærklubben? Nej, men jeg har fuldstændig styr på det. Nu fik vi lige rundet sådan ordnet. Vi skal høre om SAS, den kan du så stå og varme op til netop Pandora. Er jo en af de danske aktier, der har været i vælten, må man nok sige. Ikke kun på det seneste, men også hele sidste år. Der er nogle hedgefonde, der er på spil. Der er en ledelse, der ikke er så meget på spil. Så fik vi kapitalmarkedsdag i går, som investorerne åbenbart er tilfredse med, i og med aktien er steget siden da. Pandora-regnskabet lander også i starten af marts. Hvor er du på Pandora, Per Hansen? Ej, nu skal vi lige præcisere, at Pandora-regnskabet lander i starten af februar, den 6. februar, så vidt jeg husker. Har jeg sprunget en måned foran? Ja, jeg synes, at du er løbende og hele tiden. Og det er da rigtigt, det går da. Jamen, det er jo, du springer jo direkte vinteren over, så til den første forårsmåned. Ja, det er den 6. igen. Jamen, det er der ikke nogen, der kan klandre mig for, vil jeg så sige. Men nej, tak for at korrekte mig og få fakta på plads. Jeg tror, the worst is over for Pandora. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan se, at analytikerne sandsynligvis kunne komme til at skrue deres indtjeningsestimater ned, også herfra. Og når det er sådan, at indtjeningsestimaterne de går ned, så skal man være lidt smule varsom, fordi man skal passe på med at tisse op imod vinden. Men Jeg tror, at de dårlige nyheder, de er ved at æbbe ud, og det er fordi Pandora, de nærmer sig nu investorerne, de lytter til investorerne. Ja, vi har ikke været gode nok til at give de information, vi skulle. nej, vi giver stadigvæk ikke like-for-like-oplysninger, som der er mange, der efterspørger. Men de kigger på og ligesom siger, noget af det, som var vores problem i 2017, det var, at vi i 2016 havde for lidt produktudvikling. Det vil sige, at vi fik lanceret for få nye produkter. Så når det er sådan, at analytikerne og investorerne ligesom siger, okay, det var de her ting, så var de primære problemer, og man så gør noget ved de her problemer, og så siger, hvis det her ikke virker, så har vi den her plan B, og hvis plan B ikke virker, så har vi de her ting, vi kan skrue på. Så bliver investorerne mere beroliget. Men en ting er jo retorik, og man kan sige, på det, den kapitalmarkedsdag, der var i går, der blev nemlig også sagt, at innovation, at vi skal være full jewelry brand, det er ikke kun charms omkring armbåndene, og frem til, var det 2022-strategien, der handler det om innovation. Som jeg sagde, det er så retorik, men det lyder på dig, som om du også tror på, at der er handling bag ordene her. Jeg siger, at der er jo en stor forskel mellem, om the worst is over, og om det er sådan en aktie, jeg vil købe. Jeg tror, at den negative nyhedsstrøm, jeg tror, den stille og roligt er ved at tørre lidt ud. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at jeg ligesom siger, at man skal kaste alt over, alt over bord, og så, og så købe en lang række Pandora-aktier. Jeg siger bare, at det, som har givet modvind, det har været ledelsens manglende empatiske evne til at sætte sig ind i, hvad det er, investorerne de har ondt i maven over. De har ikke været gode nok eller dygtige nok til ligesom at sige, når I har en betydelig del af jeres salg i malls, og verden den går mod internettet, er det så en god idé? Når man ikke har været god nok til ligesom at sige, okay, vi er bange for USA, jamen så adresserer USA. Jamen vi er bange for dollaren, så adresserer dollaren. Altså hver eneste gang, der er noget, man er bange for, så skal man være lydhør og ydmyg, og så skal man lytte. Og når man så har gjort det, så skal man gå hjem, og så skal man skrive en seddel over det, som man gerne vil ændre. Og jeg tror, det er begyndelsen til noget, der er bedre i forhold til det, vi så i 2017. Mm. Det betyder jo ikke, at Pandora bare skal spurte og spæne derudad. Så et godt råd fra Per Hansen fra Nordnet til administrerende direktør i Pandora, Anders Kolding Friis. Mød investorerne head on og meld ud ærligt. Eller ikke bare ærligt, bare meld ud. Du overvejede på et tidspunkt at købe Pandora, Lars Hansen? Ja, det gør jeg ikke mere. Men jeg var meget. Jeg har lige kigget på den. Jeg kan godt se, at den kan og vi er meget fokuseret på den i Danmark, sådan, også omtalemæssigt og sådan noget, men at den kan klare. Jeg tror, den holder indtjeningsniveauet altså på omkring 50 kroner på en aktie, og dermed p-kvoten også på 12,5 og sådan noget, og det er jo lavt sat, ikke? Men man skal bare huske, at det er altså en virksomhed, som lever af at sælge, jeg ved ikke, hvor mange milliarder. Sidste år var det, ved du, hvor mange dimser de lavede sidste år? Altså, det er jo alt muligt til, både små dimser og lidt større dimser, ikke? 117 millioner styk. Det er altså mange. Det er mange, hvis man skal få dem solgt. Og nu vil de så ligesom også selv sælge dem. De integrerer sig jo i virkeligheden, ikke? Det er jo det handler om, så vil de sælge mere af de andre ting. Men det er en erkendelse, og det er også det, der er lidt tricky. Det der, hvis du ser, den er lidt lusket den måde, de gør deres informationspolitik på. Først kommer de ud med en blød profit warning. Mm. Og så sidder folk og siger, ligesom, at de ikke skulle blive ballade, så kommer de frem med hovedpunkterne i strategiplanen. Det var 3 sider. To dage efter kommer den rigtige strategiplan, 162 sider. De var stort set nok i orden den dag. Men så kommer der lige en ekstra på, at nu vil den erhverdige formand, som er mælkeformanden der, direktør Tuborg Farla. Ja, han vil så komme ud og fortælle om, hvad vil deres udlodningspolitik være, fordi de har jo udlodet hele overskuddet. De har udlodet næsten 6 milliarder, 5,8. Og det er, hvad de tjener. De kommer formentlig til at tjene 5,7 i det regnskabsår, der kommer nu. Ikke? Eller lige kommer regnskabet her om den der 14 dage. Mm-hmm. Men det mangler de ligesom at fortælle. Hvorfor gør du det? Det er jo fordi, at de lusker det ud trin for trin og siger, hvis I nu alle går fuldstændig amok over på børsen og sender det ned i 422, ikke? Så har vi ikke lyst til at komme og fortælle det der. Så vi tager den lidt ad gangen, og du kan jo æde en elefant, hvis du får den serveret lidt ad gangen. Det er jo et godt udtryk, ikke? Hvornår har vi fordøjet hele den elefant, der hedder Pandora? Jamen, det vil du jo så nogenlunde have, når den der kommer med om, at de skal nedsætte udbyttet. Altså, det er jo det, der er pointen. De skal nedsætte udbyttet eller reducere opkøb af egen aktie. Og hvorfor skal de det? Fordi, jamen, hvis indtjeningsniveauet holder, det gælder jeg på, men det vil bare ikke stige de næste 2-3 år eller sådan noget. Mm. Men det er jo også godt, hvis de kan det. Men balladen er, at de skal jo bruge en frygtelig masse penge på at købe butikker op og lave nye butikker. Hvis du laver en ny butik fra nul af, og skal, det er jo ikke, fordi varerne koster så meget. Dem har de jo til produktionspris, men du skal ansætte nogle folk, og der skal pusses vinduer og sættes annoncer i osv. Mm. Og inden den giver overskud, så har du måske brugt 3 millioner per forretning. Det lyder som om, at Pandora inden, man kan være en konsolideringsfase, og kan ligge lidt stille her de næste 1-2 år. Ja, så er jeg på vej til at blive en detaljbutik, men historien om Pandora er en anden, end den har været. Det er det, man investoren skal huske. For hidtil har det jo været en historie om charms, altså de der rammer, og mere. Det er det ikke mere. den kører, hvis det er heldigt, flader den ud og bliver med at give cash i en cashcow. Men nu er det alt det andet, der skal give, plus detailsalg. Så det er en anden historie. Det er Pandora kapitel 2, det her. Det er ikke Pandora det samme. Som et fuld, altså, men den der informationspolitik, den er meget, meget, meget luskig. Hvis jeg sad i Finanstilsynet, så vil jeg komme med damphammeren og sige, hvad er det for noget, I har gang med? Det er et forholdsvis stort rødt flag, I skal, her. I skal hoste op med jeres nyheder på en gang. Når I ved, hvad der sker, skal I spytte ud. Det er ikke noget, I sidder og stikker en finger i jorden og ser, om der bliver ballade i lokalet. Og så kommer vi ind til, og ellers kommer vi ikke med den og sådan noget. Så var det er sådan noget bum-bum, ikke? Der kommer ind til. God råd for Millionærklubbens to gæster, Per Hansen og Lars Svendsen, til Pandoras ledelse. Nu springer vi lige op i luftrummet. Du har købt SAS, Lars Svendsen. Ja. Hvad siger, vi skal lige høre, hvad dine kolleger her i Millionærklubben siger til det. Hov, for Søren, han er så ikke lige kommet helt med endnu. Nå, det han er, har sagt det modsat, du. Hvad har du sagt? Persson har haft den og solgt den nedad. Ja, det har han. Lars, er du med os, Persson? Ja, ja, ja. Okay. Din kollega her, Lars Svendsen, han har stået her til morgen og hygget sig med det citronvand og snaps, men han har så også købt SAS. Ja, en god fornøjelse. Det er en flyver, du. Ja, ja, ja. Og fordi vi står og drikker flyversjus, så skal du lige pludselig den vej. Nej, jeg prøvede at købe i går, men der kunne jeg ikke på den der like-kode. Den virker, Lars, den virker. Ja, det ved jeg godt. Vi har fået trykket på knapperne, så virker det. Okay. Så, og et eller andet sted ude i spacen, der er Philip Gunsts penge også. På vej. Det er bare noget med. Jamen, de er der, men vi skal bare have de rigtige koder, så det... Jamen altså, alt er godt. Det er en Gunst-bevisning for ledelsen. Alt falder i hak, så skal vi lige høre. For lige at tage fat omkring det danske selskab SAS. Rent teknisk, vil du ikke røre ved den, Lars Persson? Nej, nu har Lav lige fået pustet lidt luft under vingerne, kan jeg se her fra morgenstunden af, men nej, den er en faldende trend, og det var ligesom, vi stod og talte lidt om de der forskellige luftfartsselskaber, der har haft deres tur i den, og ligesom om, at SAS nu har haft noget modvind i hvert fald om den, så kan jeg få lov til at lette igen, fordi ja, at der kommer noget forårssæson derude, og vi allerede kan huske sidste års sommer, at den var regnvåd og kedelig her i Norden, så vi allerede har pakket sydfrugterne og bestilt billetterne, det skal jeg ikke kunne sige noget om, men den ser kedelig ud. Altså, der ser Norwegian lidt sjovere ud. Finnair toppet, og Iceland er det, ja, den toppede jo så hen i, hvad blev vi enige om, slutningen af 16, ikke? Så det er ligesom, at vi har haft alle forsøgene i de nordiske og brødres luftfartsselskaber. Og nu er det måske Norwegian, der står lidt for tur. De har jo haft mange shorter imod sig, og de har jo købt mange fly. Men det ser ud som om, de godt kan bruge flyene. Og hvis de ikke kan bruge dem, så kan de måske leje dem ud til nogen, der står og tripper for at få dem i luften. Lars Svendsen, du har været jo i de sidste to år, vi har talt SAS i hvert fald. Der har du sagt, du vil ikke røre ved SAS, du vil hellere røre ved Lufthansa. Nu har du... Ja, som investering, ja. Ja, ja. Ja, men problemet var jo, at Lufthansa løb fuldstændig fra os. Det var en del, den kostede 12, nu koster den 29, eller et eller andet stort. Så den er jo løbet, det er besværre, den er væk. Hvorfor har du hentet SAS ind her til morgen i Jamen, portføljen, og hvor længe skal du have den? Jeg har faktisk haft SAS, og jeg forlod SAS på 15, og så røg den helt op i 22, og nu er den så ned i 15 igen. Og så var det, jeg tænkte, at nu kunne det godt være, at den kunne køre op igen, fordi det setback, vi har oplevet her det sidste, jeg ved ikke, er det kun et par måneder, at den har røget baglæns, at jeg tror, det eneste forklaring, jeg kan komme på, det går jo faktisk væsentligt bedre, og de ser ud til at have greb om det og sådan noget. Det eneste, de mangler nu, det er en bestyrelsesformand, ikke? Men det jeg er... Tur, hans ja, der kommer helt til nyheder, men altså, der skal jo et glamsamling om... Og det er jo sådan et rimelig stort, kan man sige. Jo, men altså, det finder de nok ud af. Men, ja. men det er olieprisen stiger. Det er den eneste forklaring, jeg kan få på, at hvorfor skulle... SAS lige pludselig kører tilbage med 20%, og det er en følsom aktie. Det er jo en ret lille børspapir, egentlig. Det er sådan en af de lidt risky. Det er derfor, at... ja, og så jeg mener, at 15 er sådan en støtteområde, og derfor mener jeg, det kan rebound. Hvor langt skal den op? Et eller andet over 20, lidt over 20. Hvad siger du til SAS, Per Hansen? Nej, så luftfartsselskaber, det er jo noget, man skal være varsom med på lang sigt. På lang sigt, der distribuerer de værdi med nogle få undtagelser. Men luftfartsselskaber kan sagtens fra tid til anden være sådan nogle trading opportunities, og det er også det, jeg hører dig sige, ja. Laura, at du tror ikke på, at værdiskabelsen i SAS på lang sigt, den er særlig høj, men der kan sagtens være nogle lommer en gang imellem, og måske er man på vej ind i en af de her lommer. Man skal huske på, at når man kigger på luftfartsselskaber, når man kigger på SAS, så står de helt ude ved startbanen, når det handler om risiko. Og derfor så er det jo sådan, at hvis aktien den er faldet par 20% eller noget af den stil, og det er for meget, jamen, så er det meget opportun. Det er ikke noget, det er ikke, jeg vil sige det sådan, you can fly them, but you should not buy them. Men i øvrigt er de jo trods alt fået så meget orden på tingene, at de vil jo lave om på finanserne ved, at de indfrier de her præferenceaktier, de udstedte. Det var dem, der reddede dem igennem med et højt udbyttebetaling. Og så, det var også derfor, de udstedte jo en klump aktier til obligationslån. De fik 2 milliarder i kassen, som de skal bruge til indfri. Det er jo, altså når du passer dine finanser og nedbringer udgifterne der, så er det jo fordi, du går godt. Altså, så er det ikke fordi, at du ikke kan finde ud af at drive driften hver dag. Hvor lang tid skal SAS så blive hængende i på det følgende lav? Jamen, det går an på prisen jo. Jeg forestiller mig, at jeg får den op mod 18-20 eller andet, og så i løbet af nogle få måneder, og så ligesom Hansens på 2 måneder, men det er, jeg har jo ikke købt den, fordi jeg er vild med den, men hvis du måler på PE-tal og sådan noget, hvis du bruger dem, så er de faktisk, er den faktisk ret god, men det er jo også, at risikoprofilen er høj, ikke? Der er jo reelt en høj gearing i den. SAS er altså røgn i Lars Svendsens millionærklub-portefølje. Lars Persson, har du nogle danske selskaber i din millionærklub-portefølje her, inden regnskaberne begynder at tække ind? Ja, jeg har jo stadigvæk GN Store Nord, som jeg står og tripper for at sparke af. Er det den, du sagde i går, da du gik ud af døren? Ja, den vil du jeg sælge? Lovede, at jeg ville sælge den, men ja. Så havde vi jo problemer med lejkoen. Ja, det er altid nogle andre skyld. Det er altid det. Og så har jeg DS Norden, det er faktisk de to eneste. Ellers er det... Nej, okay, jeg købte jo også lidt Vestas, da de opjusterede, men det var jo ikke nogen speciel... Der er jo sket så meget. Jeg skylder stadigvæk 200 kroner i banken, må jeg lige vil sige, eller er nede med 200 kroner, hvis man kan sige sådan. Så, ja. Men ellers så er det hele svensk. Og her til morgen, så er der to sjove ting. Man kan sige, BioGaia er ude og fortælle, at de nu sælger en tablet ude i Kina. De har fået godkendt tablet til forbedring af tarmfloren, så det er jo... Der er jo sikkert masser af kineser, der går rundt. Hold op, der er lidt af et marked at tage fat på der. Der er mange kinesiske maver, ja. Det er der i hvert fald. Og så er, kan man sige... Hvad siger kursen Nordnet til det her til morgen? Ja, den stiger 1,4%. Det er jo ikke sådan, at man straks har 20.000 tabletter med, eller 20 millioner tabletter, man har... liggende på hylderne, så det skal vi jo nok se hen i sådan noget Q3, før det begynder at rykke noget, ikke? Eller måske allerede først til næste år. Men dagens eneste regnskab, det er jo egentlig Nordnets konkurrent på det svenske marked, det er Avanza, der er dukket op med et regnskab, og de stiger faktisk 15% på en forbedret indtjening og en flot vækst i toppen. Så der, selvom man kæmper hårdt om kutage kronerne, så... så er de i hvert fald lykkedes at tjene penge. Og det er på trods af, at de skulle indføre, ligesom alle de andre banker, de nye MiFID-regler. Og det har gjort, at omkostningerne er steget pænt. Men VD'en her til morgen sagde i et interview, at den administrerende direktør, Richard Josefsson, han sagde, at han ville... De skulle skæres igen, fordi nu man vidste godt, der kom de her ekstra omkostninger, fordi man skulle indføre... MiFID-reglerne, og så vil man tilbage til normalen, så må man så se, om man kan komme det. Det var det store spørgsmålstegn ved morgens spørgerunde. Du har jo... Hvorfor står du på hejer, Lars? Bare om vi skulle tale om Hennes & Mauritz også, fordi den har jo havde blackout i går, og den er så nede i hullet sådan snart. Det vil have blivet en lignende TV snart. Hvad mener du om det, Lars? Det må den. Altså, man kan se, at der var mange af de store finansdrenge, der var ude og flage eller sige, at de køber hende til Maurits. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om det kan give noget medvind på den lange bane. Lige nu her, der er stadigvæk prispres, og alle finanshusene har jo sænket forventningerne. Så jeg tror på den korte bane kan det stadigvæk blive svært. Så, der er det ikke the coolest monkey in the jungle, hvis man skal sige det på den måde. Det var også en ærgerlig historie, de lige fik lanceret der. Ja, så, det var ikke så timet. Har du nogen mening om den? Man kan sige, jeg troede faktisk i det tidlige efterår, at Hennes & Mauritz blev klogere, og der var jeg faktisk lidt mere positiv på den. Så kom der nogle regnskaber, og så kom der nogle udmeldinger, som klart siger, at Hennes & Mauritz jo egentlig ligner Pandora, forstået på den måde, at Hennes & Mauritz, de forstår overhovedet ikke, hvordan investorerne de tænker. De er fuldstændig ligeglade, og så er der et kæmpe governance-problem. Og det er jo fordi, det er familien Persson, som sidder på det. Så farmand Persson, han sidder der samtidig som bestyrelsesformand, samtidig med, at det er hans dreng, der kører butikken. Og det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem. Du vil heller ikke røbe Hennes & Mauritz. Skal du bide til BioGaia? Du har været omkring den før, Lars Persson. Jamen, jeg har den jo i portføljen, så det er jo derfor, jeg er en glad mand i dag. Jamen, så skal jeg sige, vil du være kommet ind til os og få en flyvershus? Vi har både snaps og citronvand på bordet. Det er det. Jeg er på vej på cykel. Det er godt, Persson. Vi mødes i studiet i morgen. Kan du have en god dag? Det gør vi. Yes, i lige måde, du. Hej. Og lige et sidste spørgsmål. Novus, der bager på Ablings. Hvordan kigger du på den sag? Per Hansen? Ja, jeg tror, det kan godt komme hen og blive en lille smule dyrt for Novo Nordisk på den måde, de har meldt ud. Jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at afspore opturen for Novo Nordisk, men jo mere Novo Nordisk kommer til at betale, jo mere er der nogen, der ligesom vil tænke på, om de kommer til at købe for dyrt. Den der måde, den der situation, de har sat sig i med et hostile bud, hvor det ikke har været muligt for at komme det, igennem, jamen det er sådan en, det er sådan på mellemsigt sådan lidt en kattepine. Det må man sige ja til. Men altså, okay forventninger til den kommende regnskabssæson for dig, Per Hansen, som jeg lige aflæser dig og har afkodet dig de sidste 55 minutter. Ja, men det er ikke noget, der sådan får danske aktier i det generelle tilfælde til hverken stige 3, 5 eller 7%. Det bliver med fokus på dollar. Vi nyder snapsen, mens vi kan. Vi lukker i lille minusmarked, så jeg kan skimme det her overfra. Ja, vi har tabt lidt maskinkraft, altså det er blandt andet Novo, som er gået ned med 0,5%, men det er ikke noget alvorligt. Vi er lige tåen i vandet, ja. Tåen i vandet. Om små 5 minutter, så er det Cordua og Steno, der træder ind i studiet her og tager deres debatprogram til nye højder. Ja, det ved jeg så ikke, men det har jeg hermed lovet. Nu er det tid til nyheder her på 24/7, klokken den er 10.